زمکا کی فتکون لهم قلوب یعقلون بها چشی دا زرون دا دی داسی چی باوی سرا سوچو کی باوی سرا فکرو کی ولی زلخو اسے نئی خبرو آو دن پسینہ کی پروت تے اس خبر دے دارید پارا خدا لاری وگنا استرگی داولا اللہ لاری پیدا کری خواب اجبا وگنو باندی واوری نزلتا با پل اثر ارسی جب استرگو باندی وینی نزلتا با دا سوچ و فکر موقع حاصل شی ذکر فتکون لهم دا دیگر زیدو پوج باندی شیبا دا دیدا زرنا داسی یا قلون بیا چی باغی با سوچ و فکر کولی شی باغی با عبرت حاصلو لشی باغی با دخپل زان اصلاح کولی شی دا خواست نکی یا پا اوری دو سرا یا پلی دو سرا اوری دل دادی چی دا اللہ کلام تغوک کی دی اولی دل دادی چی اگر دی دنیا کی او دا قومن و اغزیون آثار قدیم اوی نی او آزان یسمعون بها یا دا دید پارا دا سکوگون شی چی اوری دلو کی پاگی سرا اللہ دے انسان دے ہدایت تپار دا اسباب پیدا کر دی وگنا دی استرگی دی لیدل قتل دا دے عبرت ذرائع دی کنخا دا وسائل لک پدی سر انسان تا عبرت و نصیحت و ہدایت حاصلی گی نو فإنها اللہ رب العزت بھی اصل کی خبر ادا دا اصل حالت واقعہ ادا دا لا تعمل ابصار ندیلن دی استرگی دی خلقو کار سمرا لویلوی کافران دی و ظالمان دی استرگی خوڑان دی ندی دنیا سیدونا و کارونا خوب خوی نی اغید پارے خسترگو کی نظر شتا لیکن دا خپل اصلاح دا پارا دا دین دا پارا دا آخرت دا پارا لار نوی نی چه دی کما لار دا لار بلزتو یا پا دی سترگو نشی لی دی دا آخرت چه کما لار دا دا اللہ دا رضا چه کما لار دا اپا دیسترگو نشی لی دی اگر دلو پسترگو لی دیشی اگر آران دی دی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن راندشوی دی زلونا دی آگا چی پسینو کی دی زلونا خاصویم پسینا کی کنا قرآن و سراولی ذکر کی فی الصدور تا در دیر مبالغی و تاکید در پارخا زکاوی دازل چی دی پا بدن که دیو بجلی دا دا ٹولر سو ددن چلی گی کسترگی دینو زکالی دل کئی چی دا زلونو سر کنکشن دے تعلق دے رابطہ دا وگنا اور ایدل کئی نوم دا ذڑپ وجبان چو ذڑنو سر تعلق داغی نو تا بجلی رازی او قسم کنا او کرنٹ رازی نو چکل ذڑ روغی نو دیم روغی کار کئی او کل جذڑ کے فساد پیدا شی نو با دیم بیا خپل کار پری دی نو دا احادیث او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امت ته ویلو علا چې خبر شه دی خبرې څه وکړي جن فل جسد مزغتن په دې بدن کې یو وړا ټوکړه ده مزغه او طويل وړا اذا صلحت صلح الجسد كله شغروغين طول بدن روغي واذا فسدت فسد الجسد كله شغبي كارشي شغ خرابشي طول بدن خرابشي نذاغه د دین دلارو د جنت دلارو د اخرت دلارو لیدل او پویدل هغه په زړونو باندې کیږي ښا او سترګو په دې وګونو باندې نه کیږي دا دغه جواب وشو ښا چې دی وی چې کوم دي چې هلاک شوی دي موږ زونه لیدو نو الله یو ګرځي کنه پاسه وګرځي عمل کو نو وینه دا غینه به تاسو تړې لري عبرت حاصل شي ښا اوی پانه سیدو زکه یو بنده چې وزت کراشی کړه ها بیا خبره چرته مانی ویرا بس ساده وی نه منم ها نبی اوی چې خار کلمون گمراه یو مونږه گمراه یو مونږه بی دین یو مونږه نو الله دې په مونږ عذاب راولي بس خیر تو تا وای چه زمونگا دین عذاب خواخ ده خواه عذاب هم خواخ ده ولیکن دستا دین هم نده خواخو دستا عبادات هستا طریقه هم نده خواخه نو آیا وطا چه مونگ بانده عذاب را ولی کنه خواه نو اللہ غید پار زورنا ذکر کئی ویستاجلونکا بالعذاب او دی تلوار کئی استانا پا عذاب غختو که چه عذاب دراشی عذاب دراشی نو جواب داده ولن یخلف اللہ وعده اللہ چره خلاف نکی دخپل وعده نا ولی غستا دا پار وعده ماتا کی اللہ دیر وعده کری دی اگر دا چا دا وجه نماتی نا تکا دا وعده کړی دا چې عذاب با قیامت کی ورکوم نو که دنیا کې ډیر خلق چغی ہوئی چې نه وس پکار دی زمونږ وس ضرورت دی نو اللہ ہوئی نا دا وعده خلاف نکو ما دیر وعده کری دا سی وعده کړی دا چه علاو تاسو بخما علاو تاسو مابکوما علاو تاسو جنت تبوزما چه زماز دی نبی ثابتداریو که بس مخبل رضا هر سو دتپ ثابتداره که بند کرده بس من یتعیر رسولا فقد اتوع اللہ نو دنیا که اصره چه او ایز خونشم کوله زخو چه خدای را تصوی نابا کوما از ده پیغمبر ثابتداره نشم کوله ده شلطن نشم رضا کوله یو اللہ با رضا کوما نولی اللہ از ده پار اخبال وعدماتا کی چه ده خیر ده رضا تزما ده نا اللہ وعده نماتی ده قصه وعده کلی ده چه زمان رضا دمو روپلار پر رضا کی دا انشکر لی ولی والد ایک باز چانا مو روپلار رضای نزبت رضا شما چانا مو روپلار خپای نزبت نخپای ما باز نسمر خلق دی پا دنیا کی چې هغه وینا که زمور او پلار په وجه یې کنه نو یې زمونږ نه پاتې ده. ډېر شته دی دا ذکر. خلق ورته مینتونه کوي چې لکه پلار دې دې رضای کا او هر څنګه چې هغه در باندې هر څومره بوج ږدي نو وی مانا رضای کا وینا نو بیا موږ او دست لکه نه نو وی خدای خو رضا کو کنه نو چې خدای ویلی چې زه بالا رضا کیږم چې مور او پلار رضای وینا مونږ به دغه سره رضا کو نو استاد لپاره خپل وعده ماته کی دا چرې نشي کېده دا ټوس وعده دي مضبوطی وعده دي هغه کې پرخ ناراضي ما یبدل القول لذیا اما نبی ظلام للعبید ولن يخلف الله وعدا ارجز الله خلاف نکي ز خپل وعدينا چسي ویلي دي نا غبا کوي او يبندا عذاب نم ماخلا عذاب مطالبه مکوا څه خبر تا عذاب سلی دلې عذاب په دنیا کې نشته وان يوما عند ربك قلب سنة مما تعدون او بشكا غيو يورد دعذاب جل عذاب ورقی کنا قیامت کی وداغی عذاب يو يورد سمرد ونید ربستان قلب سنة مما تعدون ززرو کال امرد اغا کلنا جل ویتاسو اشمارهم داستاسو کمی صاحب کتاب چی روان دی کنا چی دیر شروع دی میاش دا یا یو کم ادولس میاش دی کال دی اللہ یو دا کلونا چی زر را جمع کنو ایو رت نجوڑی گی عذاب آغا خان نو عذاب وانی اغا عذاب وانی چی دا اغی وقت دم رو گد دی چی او رت زر کالی نو میاش بے سم ریو کال بے سمری اللہ ویدا سے مکوا زند پار دا خیر سوال کوا توبہ و باسا اللہ نا معافی گوانا چی اللہ زستان نا یریگم زستان دا عذابون نا یریگم او زستان رضا گوانا مکار سو ہے ار سمر زخم را باندک دی و اللہ سر روغا صلح دا بیشکا یو رضا پنید ذرف ستابان دی پشاند ذرو کالو دا چتاسو اشمارین وکایم من قریت عملیت لا اللہ وی دیر دکلونا دا چی قرآن شمار لی اخو دیر لک دی کنا یا با شلی یا با دینا کم دی دا کم شمار لی دی خواه اچې کمنې دې شمار لې نه ذکر کړیا خو به حدا په سوونو باندې یا په زرګونو باندې والله خدا غي ذکر نه کړي ناشنا کارونه دي خان عذابونه هم نه ذکر کړي پیغمبران دې نه هغه هم نه ذکر کړي ویو لاک سلی رښتارو پوري هغه شمار دي اجي ذکر کړي دې قران کې نه هغه شلو تن رسي دا نور نه ذکر کړی ښا کتابونه لیکي وي تاسو مې یو وخت کې پیغمبر راغلی و ګوره چې کوم ملک ته راغلی و تک تور او یې چې راښکاره به شو نو دا خلک به ټول په کورونو ننوتو او وایي ظالمانو زه خو خورم نه راوزه ستاسو د خیر پای خبره کوم توبه توبه خدای ولې وې دومره بدن ورکړو او نن تاسو په کې څومره ناشنا ناشنا واقعیات راغلي خو الله خو واقعیات دې په اړه نه ذکر کوي چې مونږ په واه واه وکړو پاو پاو وکړو نه نه هغه د عبرت په اړه ذکر کوي ما چې کوم ضرورت یې ښه دا خو د قصو کتاب نه دی، د دې خو په اړه خبره کې مطلب او حکمت د الله هدایت دی چې اصلاح شي. ښه وکایم من قریت الله وی ډیر د کلونا املیت لها ما ولا مهلت ورکړیو، املیت لها ما ولا مهلت ورکړیو. دا زمونږ د عمرونه خو هیڅ نه دي، هغه قومونه چې وعدیان سمودیان کنه هغې کې چې به وي هلک د دریو سوو کالو شي نو شونډه به شنه شوه، نو ته وایې چې بیا هغه ګیره راتله او ګیره سپینېده او نو چې هغه به سور ډېر مهلت ورکړی هغې خلکو ته الله ډېر اسې پکې نه دي کړې ټوله بس که د چا زر کاله عمر وو که د چا اته سوه کاله عمر وو ټولې ابس تېر کړې سړی خفه شي چې خدای مونږ خو دا نه شو ویلې خو وایو چې الله که مونږ له دومره راکړی وې نو دومره عمرونه یې وله ورکړي وو ښه اوی ګوره کلونه به تیر شو او چا به اواز وانه اورېدو چې ضروري اعلان واره پلانې مړ دی نه چې د ډېرو کلونو کې به یو جنازه او یو سړی مړ شو ښه الله وی املیت لها ما ولې ډېر مهلت ورکړی و وهي ظالمه خو لیکن ظالمانو یو پکې نیک نو یو پکې انصاف والنو یو پکې خیر خوانو ټول ظالمان ظالمان وهي ظالمه الله وی چې نو سمې دنو ثم اخذتها لازم او تواچو په قسمه قسم عذابونو سره بیا مې هوني ولا فی لرا و الی المصیر او غلو یې په سلخ خو لا پرته ده په سلخ خو قیامت ته پرته ده دا ټول دنیا خان الله ای ما تراتل دیم اخری راتللو اخری پیشی او اخری فیصله او عدالت خو په قیامت کې کیږي دا سچ شوی دی کنه دا ټول دا وړ خلکو چې هغه د قیامت نه په دین انکار کوخه چې وځ د شلو خبرون دا یو انکار خزه بس چې نشته ځان له ویړه نه خرابوخه کته شل زلوی چې نشته او قیامت خو خامخه رضی الله و الی المصیر ما سره لا ستاسو پیشی نه ده شوی ما سره لا نه مخامخ شوی ښا افلم یسیرو فی الارض ای نګر زی دا خلق پرې زمکا کې د عبرت لپاره چې ازاغي خلق او بازی او ازاغي مکانات او ازاغي غزمکی ویني فتكون لهم قلوب يعقلون بها ذيك وظافه زي چشي باز دي خلقو دا زړونه دا سي چې شو سوچ او فکر و په کول شي زړه خو الله دې پر پیدا کړی نو چې وګورنو سوچ ووکي فکر او اذان يسمعون بها یا بشی د دې د پاره وګونه چې اورې د لوکي پاره سره ولې چې وی وی دا زېونه کنه نو قران ته به هم شوق پیدا شي نو بیا به وګ دې د الله کلام ته کنه ها چې دا خو رښتیا خبره ده چې قران سویلې دا بالکل رښتیا دي اذان یې سمعون بها فإنا الله وی واقع داسې ده لا تعمل ابصار و نذران دي سترګې د خلقو ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن وړاند دي زړونه د دې هغه چې په سینو کې دي او سلکار او تعلق د زړونو سره دی کنه او استعجلونک بالعذاب او دېستانا بیا بیا عذاب غواړي تلوار کیستانه په عذاب سره چې کله وای ولن يخلف الله وعده هرگز خلاف نکی اللہ دا خپل وعدینا اگو وعده کری دا چه عذاب با قیامت کی ورکوم دنیا دا عذابونو زین دے دنیا دا عمل زین دے دا خود عذاب زین دے سنچی دنیا کیو دا امتحان روزی نفاق روز باندی چری نتیجہ ناو رہی اگیل روز مقرر کری نتیجه با پاگر دارو نشی نو دا خود امتحان دنیا دا او نتیجه با قیامت کی خان و این یومن عند ربکا بیشکا یو یو رد پنیز درف ستاوان دی کال پی سنت مما تعدون پشان دزرو کالو دا داغینا چی تاسو اشماره استار وز خونه دا دولس گھنٹی خو زرکال رہا ابیا تیری گی چتا ابیا کی عذاب کے سڑے پروتی وکائیم من قریت او دیر دکلنا او دملکننا املیت لہا اللہ امام لمحلت ورکل او دیر زمانا وہی ظالمت او دا ٹول ظالمان دخده دشمنان و ده پیغمبران و سر مخالب سم آخستوها بیامی اونوال دیلران فخفل قهر و فغزب سران ویلی المسویر اللہ یمات راتلل دی اخیری راتلل پیسلی ده پارا جزا و سزا ده پارا اخو ده قیامت رد دخا اگه که بازابونم دیر عرص با دیری دیتا ویخان